najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 maja, minęła godzina 10, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ruszył drugi dzień unijnego szczytu w Brukseli. Jednym z jego tematów będą tak zwane paszporty covidowe, które mają zacząć obowiązywać od lipca. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje wizytę w Turcji. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Trwa egzamin ósmoklasisty. Pierwszym sprawdzianem jest język polski. Od pół godziny w Brukseli ponownie debatują unijni przywódcy. Klimat i walka z koronawirusem to tematy kolejnego dnia szczytu wspólnoty. Między innymi dziś mają zostać zatwierdzone certyfikaty, które ułatwią podróżowanie po Unii bez konieczności poddawania się kwarantannie. Będą one zawierać informacje o zaszczepieniu, negatywnym wyniku testu lub przebytym zakażeniu. W sprawie klimatu liderzy powinni przyjąć wytyczne dla Komisji Europejskiej dotyczące realizacji prawa klimatycznego. Beata Płomecka. Certyfikaty covidowe w całej Unii zaczną obowiązywać 1 lipca. Chodzi o to, by pomóc krajom członkowskim w przywracaniu swobodnego podróżowania w bezpieczny i odpowiedzialny sposób, komentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Teraz trwają testy techniczne sprawdzające, czy kraje są gotowe do podłączenia do unijnej platformy, by system weryfikacji dokumentów działał sprawnie. Drugi temat szczytu to klimat. W połowie lipca Komisja Europejska ma przedstawić pakiet przepisów dotyczących realizacji prawa klimatycznego. Chodzi m.in. o zwiększenie celu redukcji emisji CO2 z 40 do 55% w najbliższej dekadzie i o reformę systemu handlu emisjami. Dziś przywódcy mają ustalić wytyczne dla Komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwszego dnia szczytu podjęto decyzję o rozszerzeniu sankcji na przedstawicieli białoruskiego reżimu w związku z zatrzymaniem samolotu, na pokładzie którego był Roman Pratasiewicz. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w programie Trzecim Polskiego Radia chwalił szybką reakcję Unii Europejskiej. Jestem pozytywnie zaskoczony, dlatego że spodziewałem się dłuższego procesu dochodzenia do tych sankcji albo nawet do łagodniejszych sankcji, więc mam nadzieję, że być może to będzie kolejny krok dotkliwy dla gospodarki. W ramach sankcji m.in. funkcjonariusze białoruskiego reżimu będą mieć zakaz wjazdu do Unii i zamrożone majątki w Europie. Na czarną listę mają być wpisane firmy finansujące władze. Jest też decyzja o zamknięciu lotnisk dla białoruskich linii lotniczych i apel do unijnych przewoźników, aby omijali przestrzeń powietrzną Białorusi. Wizyta w polskim kontyngencie, spotkania z mieszkańcami historycznej polskiej osady Adampol oraz rozmowa z patriarchą Konstantynopola. To najważniejsze punkty drugiego dnia oficjalnej wizyty pary prezydenckiej w Turcji. Wczoraj w trakcie pobytu w Ankarze prezydent Andrzej Duda ponad godzinę rozmawiał w cztery oczy z przywódcą Turcji Recep'em Erdoğanem. Podpisano też 5 umów, w tym na zakup 24 dronów bojowych. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. W dniu oficjalnej wizyty w Turcji rozpocznie uroczystość na chrześcijańskim cmentarzu w Stambule. Zostanie tam uhonorowany konsul generalny Wojciech Rychlewicz, który w czasie wojny ratował Żydów. Fałszował ich metryki, wydawał im zaświadczenie, że są katolikami. W ten sposób oszukiwał bardzo liczne systemy migracyjne krajów, między innymi brazylijski, amerykański czy brytyjski w Palestynie, i umożliwiał tym ludziom ucieczkę. Mówił ambasador Polski w Turcji Jakub Kumo, który zaangażował się w upamiętnienie dyplomaty. Po wizycie na cmentarzu prezydent Andrzej Duda spotka się z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem. Co jest niezwykle istotnym, także przesłaniem natury duchowej, także istotnym dla społeczności prawosławnej w Polsce. Mówił, zapowiadając wizytę w Stambule, prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Prezydent odwiedzi też Polaków z historycznej osady Poloneski oraz naszych żołnierzy, którzy wykonują zadania patrolowo-obserwacyjne w bazie Inczirik. Ze Stambułu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Od godziny ósmoklasiści mierzą się z zadaniami z języka polskiego. W całym kraju egzamin zdaje kilkaset tysięcy uczniów. Przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Rozmawiałaś wcześniej z uczniami. Powiedz, jakich lektur się spodziewali przed egzaminem? Uczniowie, z którymi rozmawiałam, najczęściej jako swój typ wymieniali opowieść wigilijną. Wszyscy liczymy na opowieść wigilijną. To jest łatwe i było chyba najbardziej opracowywane. Przyjemnie się czyta. Opowieść wigilijna była najłatwiejsza. Jest dużo przykładów, do których można się odwołać dzięki niej. Może zemsta albo Belledyna, bo w sumie dawno nie było. Obojętnie jestem na wszystko podobnie przygotowana, byle nie pan Tadeusz. Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części. Zdający muszą rozwiązać test. Są tam zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Muszą też napisać wypracowanie. W tym roku ze względu na zdalną naukę egzamin odbywa się na innych zasadach niż w ubiegłych latach. A to oznacza, że jest na przykład skrócona lista lektur, które trzeba znać. Ósmoklasiści mogą pisać egzamin jeszcze godzinę. A ta relacja Katarzyny Ingram kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś już chłodniej niż wczoraj. W Suwałkach 14 stopni, w Koszalinie 15, w Poznaniu i Krakowie 16, w Warszawie 17. Najcieplej w Rzeszowie do 23. W całym kraju deszczowo, będą też burze, zwłaszcza na zachodzie oraz południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy. Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, ekspresy do kawy i roboty sprzątające. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszystkiego najlepszego! Media Expert. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W lidlowych, czyli niskich cenach już teraz. Dzień dziecka i mnóstwo pomysłów na wyjątkowe prezenty. Na przykład łyżworolki. Tanio od 99 zł. A z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Huśtawka bocianik gniazdo, super cena. 139 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wytrawny łowca wie, jak przygotować się na polowanie. Kamuflaż? Jest. Lornetka? Jest. A gdzie ty się wybierasz? Na polowanie! I jakie znowu polowanie? Polowanie na okazję. W promocji Łowcy Super Promo. Zostań łowcą Super Promo i poluj na okazję na intercity.pl. Teraz jeszcze więcej biletów do złowienia na podróże w środku tygodnia. Pośpiesz się, bo ci okazje uciekną. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły promocji na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie, przy mikrofonie Katarzyna Cygler, a audycję realizuje Michał Jakubik. Jak działa mózg? To pytanie, na które mało kto z nas jest w stanie odpowiedzieć rzeczowo, chyba że uciekniemy w ironię na temat średnio lubionego sąsiada, biurko obok czy jeszcze dalej. Ale jeśli rozmawiać na poważnie, to z reguły nasza wiedza oscyluje wokół zera. A co jak takie pytanie zada dziecko? No to może być moment strategiczny w relacji rodzicielskiej, bo jeśli mama czy tata nie wiedzą, jak działa mózg, no toż co nie wiedzą? Sen Alicji, czyli jak działa mózg, to słuchowisko na podstawie książki profesora Jerzego Wetuleniego dla dzieci o tym samym tytule. Jerzy Wetuliani to polski psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik i profesor nauk przyrodniczych, a naszymi gośćmi dzisiaj w tej godzinie będą Maria Mazurek, współautorka tej książki, i Jakub Roszkowski, reżyser słuchowiska. W tej godzinie także fajny film Ryszarda Jaśmińskiego, a tam będzie o magii oglądania filmów na świeżym powietrzu, choć jak z tym powietrzem świeżym jest, to nie wiadomo. W każdym razie na stosunkowo świeżym krakowskim powietrzu. I oczywiście usłyszymy trójkowy felieton kulturalny Mateusza Mateszkowicza, a tam historia o tajemniczym ogłoszeniu dla mężczyzn, o nienagannym języku mężczyzn z refleksem i o sympatycznym wyglądzie, nie mylić z powszechnie rozumianą urodą. What if I wanted to break? Laugh it all off in you.

Trójce przed południem Mateusz Mateszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Kontaktowość, naturalność, kultura, nienaganny język, refleks, optymizm i życzliwość dla ludzi, sympatyczny wygląd, nie mylić z tak zwaną urodą, miły, ale nieagresywny tembr głosu, znajomość języków obcych, kultura ubioru, encyklopedyczny zasób wiedzy, szeroki wachlarz zainteresowań. Jaki zawód wymaga posiadania tych cech? Nie chodzi o agenta wywiadu, chociaż zapewne te punkty również powinny charakteryzować naszych szpiegów. Chodzi o spikera telewizyjnego. Taką listę pożądanych cech dla spikerów telewizyjnych napisał w roku 1974 legendarny prezenter telewizyjny Jan Suzin. Napisał ją na potrzeby przyszłej rekrutacji i szkolenia adeptów sztuki telewizyjnej. Sztuki, bo właśnie bycie dziennikarzem, prezenterem, spikerem jest sztuką. W czasach, kiedy każdy może powiedzieć wszystko, kiedy można powiedzieć za pomocą dowolnych narzędzi, prostych, jak chociażby smartfon, na który teraz nagrywam wiadomość, te słowa powinny stanowić memento, powinny być przypominane. Kontaktowość, naturalność, kultura, nienaganny język, encyklopedyczny zasób wiedzy, szeroki wachlarz zainteresowań. Nie byle kto powinien do Państwa mówić. Pisze o tym Jan Suzin we swoich wspomnieniach Nieźle się zapowiadało, wydanych właśnie razem z ogromnym zbiorem zdjęć, które przenoszą nas do telewizji, której już nie ma. Ktoś może powiedzieć, na szczęście, były to inne czasy. Ale z drugiej strony chcielibyśmy od naszych dziennikarzy i prezenterów wymagać, aby liczyła się także wiedza, życzliwość wobec ludzi, aby naprawdę interesowali się światem. O tym wszystkim pisze Jan Suzin, a okrasza to mnóstwem anegdot, więc lektura jest tym bardziej przyjemna. Nieźle się zapowiadało. Trójkowy felieton kulturalny. Między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku, sparto. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiumiętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. W Europie głośno.

Trójce przed południem. W skrócie telegraficznym dowiemy się, jak działa mózg, co może definitywnie wpłynąć na resztę tego dnia. Moim Państwa gośćmi są współtwórcy wyjątkowej książki i słuchowiska. Pani Maria Mazur, dzień dobry. Pani Maria Mazurek, przepraszam najmocniej. Pani Maria Mazurek, dzień dobry. I pan Jakub Roszkowski, reżyser słuchowiska, które powstało na podstawie książki, której jest pani współautorką, książka Sen Alicji, czyli Jak działa mózg. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od pani Mario, jako współautorka z Jerzym Wetulanim i Marcinem Wierzchowskim. Stworzyła pani książkę niebagatelną o problematyce głębokiej, bo jak to odpowiedzieć dziecku, jak działa mózg, kiedy właściwie człowiek dorosły sam nie wie, jak to wygląda. Co sprawiło, że w trójkę napisaliście państwo tę książkę? Marcin dołączył do ekipy później. My dostaliśmy propozycję z wydawnictwa, za nią stała Dorota Trzcinka i to chciałam podkreślić, bo to rzeczywiście był jej pomysł, redaktorki. No w każdym razie, ja z profesorem Wetulanim już wcześniej pracowałam nad książkami dla dorosłych. Ta propozycja wydała nam się dziwna, my nie liczyliśmy na wiele, tylko troszkę tak stwierdziliśmy, że okej, no to pobawimy się, podejmujemy wyzwanie. I pamiętam, że ona powstawała w takich w ogóle śmiesznych okolicznościach. Pojechaliśmy gdzieś na weekend w góry i w zasadzie to świetnie się bawiliśmy. I to odstała historia. Marcin dołączył później. I Marcin nie poznał się nigdy z profesorem, bo profesor bo potem niestety umarł na skutek obrażeń, które poniósł w wypadku. Natomiast Marcin bardzo był takie nowe. On nie, że zmienił tę książkę, no bo tekst został ten sam, tylko dał takie, tchnął w nią nowe życie i ostatecznie zmienił mi klimat. Także i ja strasznie żałuję, że profesor nie zdążył zobaczyć jego ilustracji, bo jestem pewna, że oni by się ze sobą świetnie dogadali. W ogóle on się tak wbił w nasze poczucie humoru, w zasadzie bardziej w poczucie humoru profesora, także no. Także no, ale ten wyjazd z góry był na tyle udany, że ta książka stała się bestsellerem, przetłumaczona na co najmniej, nie wiem, może już więcej, 6 języków obcych. Ja troszkę straciłam rachubę, ale no tak, kompletnie sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy, że to może tak się wydarzyć i nie zakładaliśmy tego i mnie to zaskoczyło. Myślę, że profesora też by zaskoczyło, bo zupełnie nie przewidywaliśmy takiego scenariusza, jakichś przekładów. W ogóle wydawnictwo też nie zakładało. Ja potem dopisywałam, podpisywałam papiery, że mogą być przekłady, bo nikt to tak chyba nie wierzył, mam wrażenie. Może Dorota Trzcinka i chyba ona jedyna. Tak to bywa czasami, że spodziewamy się niczego, a wtedy jest coś. Panie Jakubie, pan wyreżyserował słuchowisko w oparciu o ten tekst. Czy to pan po przeczytaniu tej książki zadzwonił i powiedział, och, to jest to coś, co chcę zrobić, jak w pana ręce trafiła ta książka i jak powstał pomysł na to słuchowisko? Pomysł powstał trochę w związku z pandemią, to znaczy to słowisko przygotowywaliśmy w Teatrze im. Jerzego Słowackiego właśnie we współpracy z wydawnictwem. No i bardzo chcieliśmy coś robić wtedy, kiedy nie mogliśmy robić, czyli kiedy teatry były zamknięte. I rozmawialiśmy właśnie z wydawnictwem WAM, że może by coś wspólnego zrobić. I no i jak tylko pojawiła się tego typu możliwość, no to dla mnie było jasne, że tym, czym powinniśmy się zająć, jest właśnie Sen Alicji, który ja znałem wcześniej i jako, że sam mam dwójkę małych dzieci, no to gdzieś to wydawało mi się jakąś świetną pozycją i świetnym materiałem na zrobienie z tego słuchowiska. A też dlatego, że w nim jest, w tej książce jest coś, co ja ogromnie cenię, to znaczy traktowanie dzieci jak partnerów, to znaczy nie infantylizowanie ich, nie podawanie im czegoś takiego, jakiejś takiej dziecięcej papki, tylko właśnie po partnersku z nimi rozmowa na jakby w taki sposób, żeby zrozumieli, żeby ich to ciekawiło, ale z drugiej strony właśnie mówienie o czymś o czymś trudnym, nieoczywistym, no wydawało mi się, że to jest po prostu idealne, żeby nad tym popracować chwilę w teatrze i zrobić słuchowisko. Czyli o tym, jak działa mózg, kilka podpowiedzi, jak sprostać takim wyzwaniom zadawanym przez małego człowieka. O tym za chwilę. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of Mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Trójce przed południem. Moimi państwa gośćmi są pani Maria Mazurek, Jakub Roszkowski, twórcy, współtwórcy książki, słuchowiska, bo chyba już tak mogę to globalnie nazwać. Pani Maria, to na pewno też i słuchowiska. Sen Alicji, czyli Jak działa mózg, bo to i książka, i słuchowisko powstało na jej podstawie, a więc no, teraz przejdziemy do tej najtrudniejszej części. Jak działa mózg w skrócie? Gdyby Państwo musieli odpowiedzieć na takie pytanie zadane przez czterolatka. No więc macie Państwo mało czasu, bo czterolatek ma, no, krótko będzie się skupiał na odpowiedzi. 3-4 zdania. Pani Mario, jak działa mózg? Dokładnie, to jest czterolatkami problem, że krótko się skupiają, natomiast one mają przewagę nad nami tak naprawdę, ponieważ ich mózg jest bardziej kreatywny, bardziej plastyczny i fajniejszy. I być może od tego bym zaczęła, że jest to szef wszystkiego, całego, wszystkich twoich myśli, twojego ciała, on steruje wszystkim i właśnie u ciebie jest w tym momencie fajniejszy niż u mnie, szybciej się uczysz, bo myślę, że tak, dzieci trzeba też troszeczkę skomplementować. Dokładnie. A to jest prawda, że one są, no są po prostu kreatywne, inteligentne i to, co powiedział Jakub o tej książce, że ona traktuje dzieci jako partnerów, to właśnie o to nam chodziło, bo dzieciaki naprawdę, ja pamiętam taką niemoc z dzieciństwa, że gdzieś się wykluczało z rozmowy mnie, że gdzieś się zakładało, że czegoś nie rozumiem. Nie, dzieciaki rozumieją bardzo dużo i myślę, że swobodnie można im tłumaczyć to, jak działa mózg, oczywiście przy zaznaczeniu, że my sami tak naprawdę nie wiemy, bo ludzie to badają, najwięksi naukowcy świata i jeszcze wiedzą mniej niż więcej. A my wiemy jeszcze mniej, bo tak naprawdę rzadko się tym interesujemy. Dopiero jak pada takie fundamentalne pytanie przy stole, no jak działa mózg, to nagle, ale wtedy jest odpowiedź, można włączyć słuchowisko, panie Jakubie. Na ile książka stała się podstawą scenariusza, na ile zainterweniował pan w tę przestrzeń? Ja w nią nie interweniowałem, ja nie zmieniałem słów książki, bo też nie taka była moja rola. To jest naprawdę świetna rzecz i świetnie napisana przez autorów. I nie ja byłem autorem książki, więc nie zmieniałem również tekstu. To, co ja robiłem i to, co mi się wydawało najważniejsze, to żeby spróbować pokazać, jak brzmi mózg. To znaczy, jak przełożyć tą stronę słowną i graficzną, bo to jest naprawdę świetnie zilustrowana książka, na warstwę dźwiękowo-muzyczną. I jak ona ma brzmieć, jak się ma słuchać tego mózgu i jak właśnie w tym jakby chaos różnych muzyk, dźwięków, jakby jak to przełożyć na działalność mózgową. I tutaj wielkie ukłony dla Mateusza Bieryta, który to właśnie skomponował i udźwiękowił. I więc myśmy mieli gotową, świetną rzecz, tylko musieliśmy ją przerobić na inne medium, czyli to, co czytamy, co oglądamy, przełożyć na to, co słyszymy i w co się wsłuchujemy. No i chcieliśmy po prostu zaprosić dzieciaki w taką właśnie muzyczno-dźwiękową podróż po mózgu, którego sami nie rozumiemy, ale który jest niezwykle fascynujący i właśnie mam nadzieję, że to, co zrobiliśmy, uruchamia mózg do dalszych poszukiwań. No, z tej historii możemy się dowiedzieć nie tylko o samym mózgu, tylko o tych wszystkich częściach, którymi on zawiaduje, więc to też wydaje mi się bardzo ciekawe i też dla dorosłych, żeby mieć taką szybką przebieżkę potem, taką informacyjną potem, żeby móc odpowiedzieć takiemu małemu, czy starszemu człowiekowi, czy sobie samemu tak naprawdę. Jak ja się to tam wszystko dowiedziałem, czytając książkę dla dzieci. No właśnie, więc warto. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem byli pani Maria Mazurek i Jakub Roszkowski, a rozmawialiśmy o książce i o słuchowisku. Na jej podstawie książka ma tytuł Sen Alicji, czyli Jak działa mózg. Bardzo dziękuję. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen. A grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę. Autobus tapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę, twoje oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Żoliborz rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią od zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. Patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Znowu możemy wybrać się na seans do kina, ale pora roku sprzyja też oglądaniu filmów na świeżym powietrzu. Taką możliwość w pięknym miejscu mają chociażby mieszkańcy Krakowa. O kinie plenerowym w Dworku Białoprądnickim z Kają Łuczyńską rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Myślę, że niezależnie od tego, czy kina ponownie się otworzyły, czy też oglądamy ciągle filmy, korzystając z zasobów sieci, wiosna to dobry czas na kina plenerowe. Jak one się mają? Generalnie, jeżeli chodzi o kina plenerowe, to przynajmniej to kino, o którym ja bym chciała właśnie dzisiaj opowiedzieć, to my trochę traktujemy je jako taką właśnie rozgrzewkę przed tym powrotem do kinowych sal, kina plenerowe. No, są zupełnie innym rodzajem doświadczenia, zupełnie innym rodzajem oglądania filmu, ale rzeczywiście jest to taka możliwość do dzielenia się emocjami z innymi widzami, często też w pięknych okolicznościach przyrody, bo o tym zawsze też trzeba powiedzieć. I właśnie to kino, o którym ja chciałam opowiedzieć, czyli właśnie wiosenne kino plenerowe, które Kino pod Baranami wspólnie z Dworkiem Białoprądnickim realizuje, ono odbywa się w takich właśnie pięknych okolicznościach przyrody, w zabytkowym dworku, właściwie w jego ogrodach na Białym Prądniku. Powiedzmy już nieco więcej o tym szczególnym miejscu, Dworek Białoprądnicki. Gdzie to kino plenerowe, w jakiej scenerii, no bo oczywiście ona jest najlepiej znane mieszkańcom Krakowa. Dworek Białoprądnicki to jest taka instytucja kultury już z bardzo długimi tradycjami i to jest też takie miejsce, które oprócz bardzo pięknej, zabytkowej architektury oferuje duże tereny zielone, piękny ogród i to właśnie w tym ogrodzie będzie się odbywało wiosenne kino plenerowe. A no właśnie, jakie propozycje repertuarowe już, zapytam konkretnie, mają państwo na maj? W ogóle to kino plenerowe, ono odbywa się w weekendy, takie trochę przedłużone, bo zaczynamy od czwartku, przed piątek, sobotę i niedzielę. I podczas tego najbliższego weekendu zaprosimy widzów zarówno na, no w sumie komedie, takie filmy lekkie, być może kojarzące się gdzieś z wiosną i latem, ale też filmy odrobinę mroczniejsze, które tutaj dają rzeczywiście do do myślenia i też podrzucają kilka tematów, z którymi potem można podyskutować z innymi widzami. Rzeczywiście tutaj będziemy kontynuować te seanse. Kolejne pokazy od 27 do 30 maja. Myślę, że będą utrzymane w podobnym klimacie. Również znajdziemy tutaj coś odrobinę mroczniejszego, smutniejszego, bo mamy na przykład film Florida Project, ale też filmy bardziej radosne, takie być może też rozśpiewane, tak jak film Pojedynek na głosy, który zaprezentujemy widzom. Także mamy już program na cały przegląd, że tak powiem, więc jak najbardziej można sprawdzać i zobaczyć, co tam w dany weekend będziemy pokazywać właśnie we wiosennym kinie plenerowym. A jak wiele osób może korzystać z tych plenerowych projekcji w Dworku Białoprądnickim? Myślę, że tutaj jest na szczęście, to jest bardzo duży teren zielony. Leżaków też na pewno nie zabraknie. Zadbamy też oczywiście o odpowiedni dystans, który jest bardzo ważny w tych czasach. Także myślę, że spokojnie można przychodzić i jestem prawie pewna, że tych miejsc nie zabraknie. Z Kają Łuczyńską rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Gdzie się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze. Znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście. Ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem. Za powolnym gestem. Ja taka sama ja. Krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask. Pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze. Znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście. Ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem. Za powolnym gestem. Ja taka sama ja. Za to przedpołudnie w Trójce dziękujemy Państwu bardzo. W składzie przy mikrofonie Katarzyna Cygler, a audycję realizował Michał Jakubik. Zapraszamy jutro, bo w Trójce przed południem jutro, którą poprowadzi Marta Piasecka, będzie bardzo ciekawy temat, kulturowy aspekt Dnia Matki, a więc może być wyjątkowo interesująco. Dobrego dnia i zostańcie z Trójką. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych gór. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, ja.